بیا دی ور کړو سخ گزار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کړو سخ گزار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم ای دا وقت خالی دا واورا چی فاتح شوی ای دا وقت خالی دا واورا چی فاتح شوی پنڑی کشوی نامدار در لاس دی زار شم کرو دی زائی پزائی قرار در لاس دی زار شم بیا دی ور کرو سخت گزار در لاس دی زار شم کرو دی زائی پزائی قرار در لاس دی زار شم کرو دی زائی پزائی قرار در لاس دی زار شم گورا گورا غرور و نکڑی پزانا گورا گورا غرور و نکڑی پزانا هر سکڑی دی بادار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پزائی قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کرو سخت گزار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پزائی قرار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پزائی قرار تر لاس دی زار شم پولا دی مٹو دی دا سیریز مریض کرو پولا دی مٹو دی دا سیریز مریض کرو کرو سوزان دی پو انگار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پو زائی قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کرو سخت گزار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پو زائی قرار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پو زائی قرار تر لاس دی زار شم خدای خبر چه با غازی بیا مخت درشی خدای خبر چه با غازی بیا مخت درشی غلیم تختی دی ناچار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پو زائی قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کرو سخت گزار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پو زائی قرار تر لاس دی زار شم کرو دی زائی پو زائی قرار تر لاس دی زار شم در راکیټ او پیکا زور دی ور معلوم شو در راکیټ او پیکا زور دی ور معلوم شو درته خوشی بکړی خار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کړو سخت گزار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم چی خبر دشوم لفتح مجاهده چی خبر دشوم لفتح مجاهده جوړ می شو د زړه پر هر تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کړو سخت گزار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم کړو دی زای په زای قرار تر لاس دی زار شم مهاجر دی پونم کو نو باند ویاړم مهاجر دی پونم کو نو باند ویاړم ی لایق د افتخار تر لاس دی زار شم کړو دی ځای په ځای قرار تر لاس دی زار شم بیا دی ور کړو سخت گزار تر لاس دی زار شم کړو دی ځای په ځای قرار تر لاس دی زار شم کړو دی ځای په ځای قرار تر لاس دی زار شم کړو دی ځای په ځای قرار تر لاس دی زار شم.